www.attableek.com, The Reviver of Iman. شیخ ابن عطاش کا بھی شیخ رضی صاحب نے انہی کی مجلس میں دیکھا سناتے ہوئے دوسری کتاب کسی کی تک کے لیے حضرت دانی صاحب نے کہا کسی کا یہ حضرت دانی صاحب نے کہا تو مار بھائی وہ حضرت دانی صاحب کا اخبار میں مار خلی احمد صاحب نے کیا ہے نا ہے بہرحال اس کتاب کو حضرت حائی امداد اللہ صاحب نے حضرت تھانوی کو حکم دیا کہ اشرف حدیث کا ترجمہ کر دو. حضرت معاش 6 مہینے کے لیے گئے تھے مکہ مکرمہ ان کی صحبت میں رہنے کے لیے. اس وقت آئے سب لکھا ہوا ہے دیر ہو جائے گی اشرف حدیث کا ترجمہ کر دو. کہا میں تو شیخ کی خدمت میں استفادہ کے لیے آئے ہوئے تھا, شیخ کے ہوا شیخ کا حکم ہوا اس کے باوجود نااہلی کے میں نے قبول کر لیا اور ترجمہ کیا. بہرحال اس میں بڑی عمدہ بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جاء جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اغنیا کا امتحان اہل فاقہ سے اور اہل فاقہ کا امتحان اغنیا سے لیا ہے. دونوں اغنیا کو حکم ہے, فقرا کو جو حکم ہے بہت مختصر خاندان قرآن. جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اغنیا کا امتحان اہل فاقہ سے اور اہل فاقہ کا امتحان اغنیا سے لیا ہے. جیسا کہ خود ارشاد ہے, کیا ہم نے بادے تمہارے کو واسطے بادے کے آزمائش نہیں بنا دیا؟ آیا صبر کرتے ہو اور ہے پروردگار تیرا دیکھنے والا. قرآن کیا ہے, وجہ اللہ باد گھومنے باد فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا. ہر ایک دوسرے کے لیے کتنا میں کہتا ہوں ماں باپ کتنا ہے بچوں کے لیے, بچے کتنا ہے ماں باپ کتنا. اگر وہ صحیح طریقے سے ان کی خدمت کرتے ہیں تو پاس ماں باپ کی ہی نہ خدمت سے پکڑ میں آ جائیں گے کتنا ہوں گے. ماں کے باپ کے ذمے تربیت ہے اولاد کی, اگر کرتے ہیں ٹھیک بڑے جہنم میں چلے جائیں گے نہیں. اولاد حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کو فتنہ نہ بنائیے, اولاد کو وبال نہ بنائیے. ہے بہت عمدہ اسے اصطلاح کیا ہے. کیا ہم نے بادے تمہارے کو واسطے بادے کے آزمائش کیا, یہ یعنی کیا ہم نے کیا نہیں ہے, کیا ہم نے بادے تمہارے کو واسطے بادوں کے آزمائش, آیا صبر کرتے ہو اور ہے پرواہ دیکھنے والا. صبر کرتے ہو تو سب اللہ جانتا ہے, کتنی بڑی بات ہوتا ہے. یہ قرآن پورا تقدیر تدبیر سب اس میں بیان کر دیا میں کو اللہ کا کرام. اور فاقے والوں کا وجود اہل غنا پر اللہ کی بڑی نعمت ہے. آتا حاجی امداد اللہ صاحب یہاں کوئی مانگنے والا آتا سائل, اللہ کا فضل ہے کہ سارے میرے پاس آ گیا. میں ڈھونڈتا تو کہاں پاتا, اگر ڈھونڈتا سارے کو کہاں پاتا, خود میرے پاس آ گیا تاکہ میرا مال سارے کو پہنچ جائے. بہت زبردست کتاب ہے میرے آگے نہیں, یہی کس انداز سے فرماتا ہے. فاقے والوں کا وجود اہل غنا پر اللہ کی بڑی نعمت ہے, وہ ان کو ایسے لوگ ملے جو ان کے بوجھ آخرت اٹھا کے لے جانے والے ہیں. فاقے والوں کو اگر دے دیا वही बोझ वही फाका आखिरत में इसको ले जाएंगे जन्नत में, उसको ले जाए ना ले जाए, जब तुमने खिलाया उसको दिल को सुकून दिया तुमने, अल्लाह को पसंद था कि नहीं, समझते ही नहीं। मुख्तसर सी किताब है, साल भर सुना रहा हमने, और पाके वालों कल आई, कल ही आई ना, फिर यहाँ परसों आई है, देखा तो यही मिला, मैंने कहा इसी को सुना लो, मुख्तसर सुना रहा। फाके वालों का वजूद अहले गना पर अल्लाह की बड़ी नेमत है, उनको ऐसे लोग मिले जो उनके बोझ आखरत तो उठा कर ले जाते हैं। भाई साहब कहते थे साल अल्लाह का शुक्र अदा करता है, बगैर मेहनत के साल मेरे पास आ गया, और यहाँ किताब झेलते हैं फल आता ना, साल को झेलता है कभी झेल देते हैं, एक मरतब दो मरतब झेल ही देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मरतबा झेलका, चंद मरतबा के बाद परेशान बहुत किया, चंद मरतबा झेल गया, कैसा साल आए दादी वसा फलाता ना, तारे को ना झेल गया। नबी की तालीम अल्लाह की तालीम कैसी, नबी को तालीम अल्लाह की तालीम, उससे बस होती कोई तालीम हो सकती है, तो है तालीम जब तक कि उसके अंदर कोई कड़वापन ठीक है, अगर कड़वापन हुई तो जाके भाग लेते हैं, थाने बहुत देखते हैं। वाके वालों का वजूद गना अग्निया गना अहले गना पर अल्लाह की बड़ी नेमत है, उनको ऐसे लोग मिले जो उनके बोझ आखरत उठा कर ले आते हैं, यानी अगर गनी चाहे कि अपना माल अजबाब आखरत में भेजे तो ये हमारे मोहताजों के जरिए से मुमकिन है, अगर तुम चाहते हो कि हमारा माल आखरत में पहुंच जाए शायरी मिली तो यूं ही पहुंच जाएगा। अच्छा सब लोग जानते नहीं जानते, लेकिन कितने हम चाहे हजरत थानवी ने इसका इसका फायदा लिखा बहुत अच्छा है, यानी अगर गनी चाहे ये लिखा है हजरत थानवी का फायदा ये, अगर गनी चाहे कि अपना माल असबाब आखरत में भेजे, अपने माल असबाब आखरत में भेजे तो ये अम्र मोहताजों के जरिए से मुमकिन है, सब थानवी लिखा है, मोहताज दे यार ने कोरियर में कुछ नहीं करने पाएगा अच्छी। और उनको ऐसे लोग मिले जहां उन्होंने लिया तो अल्लाह ने लिया, साहिल ने ले लिया तो अल्लाह ने ले लिया, और अल्लाह खुद गनी महमूद है, अल्लाह खुद गनी, लेकिन साहिल को जो देता है अल्लाह ताला को भी देता है, अल्लाह खुश होता है कि मुझको इसने दिया। और उनको ऐसे लोग मिले जहां उन्होंने लिया तो अल्लाह ने ले लिया, और अल्लाह खुद गनी, उसको लेने क्या जरूरत है, लेकिन साहिल के साहिल को देना अल्लाह को देना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जमात है, बहुत लोग कहते हैं कि अग्निया को नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी आदत बिगड़ जाएगी, मगर वही में यूनिवर्सिटी है, और एक जमात तो है जो अग्निया को भी देना चाहिए अगर घोड़े पर सवार होके आए अल्लाह मशा रहे, और यही मसलर थे माशा रसूलुल्लाह साहब कहते थे, सवाल जब कर दिया उसका हक हो गया, जाओ कितने मालदार हो घोड़े पावे रेल पावे जहाज पावे कुछ भी, जहाज का चलने वाला भी फकीर हो सकता है, मुझे किसी तरह किराया दे दिया किसी ने टिकट, उसके पास कुछ भी नहीं, हज करने के लिए किसी को दे दिया 3,000 आदमी पहुंच गया वहां 4,000 भी जाए उसके पास कुछ भी नहीं, एक पैसा खा नहीं सकता, वहां भी सेव नहीं कर सकता, एक किन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उसके पास रहेगा तो वही दिखाएगा, हज बदल कराने वाला तो उसे ही देगा जितना उसको गुंजाइश होगी जितनी जरूरत है। और उनको ऐसे लोग मिले जिन्होंने ले लिया तो अल्लाह ने ले लिया, और खुद गनी महमूद है, अगर अल्लाह फकीर न पैदा करता तो अग्निया के सत्कार कैसे मकबूल होते, वगैरह रहमत हो गई नहीं, गनी लोग कहाँ समझते हैं, कहते हमारे ऊपर आफत है, وہاں مسلط ہو گیا. کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں, بیوقوف. یہ ہے علم, یہ ہے علم, بزرگ ہو گئی. اور سمجھائے بھی کیسے, حضرت تھانوی نے ترجمہ بھی خوب دیا ہے. محمد الفقار صاحب دیوبند, انہوں نے کہا کہ حضرت تھانوی ترجمہ کر سکتے تھے. فرماتے ہیں اگر اللہ فقیر کو نہ پیدا کرتا تو اغنیا کے صدقات کیسے مقبول ہوتے, اور ایسے لوگوں کو کہاں پاتے, فقرا کو کہاں پاتے جو اسے لے لے میں. اسی بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حلال مال سے صدقہ دے اور اللہ حلال ہی مال قبول کرتا ہے تو گویا وہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں رکھتا ہے نہیں, مال جو صدقہ دیا اللہ اس کو پا لیتا ہے. اللہ یہ مذہب اگر یہ مستحضر ہو تو آدمی اسے رکھ سکتا ہے, فقرا سے گھبرا سکتا ہے, دیش جھولا لیے بیچارے جو مدرسوں کے لیے گھومتے رہتے ہیں ان سے گھبرا سکتا ہے, ان کو برا برا کہہ سکتا ہے. ایک آدمی آئے مدرسے تھے, اچھے خاصے بولے, ہم سے کوئی کہتا تھا بولا خود دیکھا, ان کا بالکل ہم نہیں لکھیں گے یہاں مدرسے سے متعلق کیا کہ چنانچہ ہے. ایک آدمی گیا چوک میں مدرسہ ہے, یہ وہ جونپور گئے, کہا جونپور میں مالدار نہیں دکھا تم یہاں آ گئے نہیں جی. تو کسی نے کہا کہ اسی طریقے سے الہ آباد کا آدمی بھی جونپور ہم نہیں جا سکتے, ہر ملک والا یہ کہے کہ وہاں نہیں تھا کیا چلے گا مدرسہ سمجھ گئے. انہوں نے خاص آدمی کہا جونپور میں نہیں تھا کہ تم ہمارے یہاں آ گئے الہ آباد میں آ گئے. تو کسی نے کہا کہ اگر یہی بس جونپور کے لوگ کہیں بمبئی کے لوگ کہیں الہ آباد میں نہیں تھا چلے گا مدرسہ. نادانی کی بات ہے مجھ سے, ابھی امیروں کی نادانی کی بات ہے, وہاں چلو پتا چل جائے گا مال کے حق ادا کر. وہ مسائل افراد تنہار, وہ بھی جو دین کے لیے آیا ہوا ہے مسجد کے لیے آیا ہوا ہے, تنخواہیں نہیں ہیں بھیک مار, اس زبان کو سنبھال کے رکھو. وہ مسائل افراد تنہار, خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں رکھتا ہے, اللہ ان کو پالتا ہے, جو کچھ دیا نانا وہ اللہ ان کو پالتا ہے. جیسے تم کوئی شخص اپنا بچہ یا اونٹ کا بچہ پالتا ہے یہاں تک کہ ایک لوگ میں وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے, کہتے ہیں جیسے تم اپنے بچے کو گائے کے بھائی کے پالتے بڑا ہو جاتا ہے. کہ یہ لقمہ جو تم نے دیا ہے یہ گویا کہ تم اپنے بچے کو یا اپنے مال کو تم پال رہے ہو, کیا ہونا چاہیے ہوگا یہاں تک کہ ایک لقمہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا, ایک لقمہ جو کرایہ ہے ایک روٹی. یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے. مول صاحب مجھے بھی حاصل نہیں ہے لیکن میں اپنے بچوں سے یہ چاہتا ہوں آپ لوگ سے, یہاں ایک خانقاہی اخلاقی اعتبار سے نظام ہونا چاہیے, یہ اخلاقیات ہے خانقاہ کی, کوئی سخت بات نہ کرے, کسی کو لان تان نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے, مسجد میں جو چاہتے ہیں کہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, مسجد میں بھی نکالنے بن جاتا ہے, یہاں مستقل نہیں کہہ سکتا, کہے تو الٹے مرے کیا کرے گا. میں کہتا ہوں کہ اس کو دیکھ کے کلفت جو ہوتی ہے اسی کا ثواب مل جائے مجھ کو. ٹھیک ہے, کلفت نماز پڑھتا ہے کلفت دیکھ کے, کلفت میں نے کہا مسجد میں یہ راحت ہی راحت ان کو دیکھ کے خوش ہوئے دل تھے تبھی ثواب. اسے کلفت ہوئی, آپ نے برداشت کیا کہ اگر ہم کہیں تو الٹ کے ہم ہی کو معلوم کیا کہیں. تھانی رحمت اللہ نے کہا بھائی میں نے تو سب میں کھینچنے کا سب کو برابر کر مل کے مل مل کے کھڑے ہو, ایک آدمی کو میں نے یوں کیا وہ جھڑک دیا مجھ کو. حضرت تھانوی کہتے ہیں حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے گیا کہا, پھر کہا میں کبھی ہمت نہیں کہ میں پوجا کی مسجد میں, یہ تکبر کیا ہوگا وہاں تمہارا, لیکن کوئی سمجھتا نہیں جنہیں وظیفہ پڑھ لے بعد وہاں تو اخلاقیات تو سمجھا جاتا ہے. اسی بات سے قیامت کی ایک علامت یہ ہے, صدقہ دینے والے کو کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو اس کا صدقہ لے لے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صدقہ لینے والے ہی نہیں ملیں گے, جو ایسے صدقہ لینے والے ملتے ہیں تو اس کی قدر کرو. اور یہ جو فرمایا شیخ نے کہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فقیر متصبی کو یہ مؤثر نہ ہوا کہ اللہ کے عبائے کے فارغ ہو کر خاص طور پر خدمت اطاعت لگا رہے, تو اتنا ضرور کہ پانچ وقت کی نماز جماعت سے فوت نہ ہونے پائے, نہیں تو وظیفہ پڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ. یہ بھی کتنی عمدہ بات ہے, دیکھا میں فوراً یہ لے آئے. وہاں بھی صدقہ ضروری نہیں کہ بہت پہاڑ پر اللہ موجود ہے کہ ایک لقمے کو بہت پہاڑ کے برابر کر دیں تمہارا محتاج خدا نہیں. نماز پانچ وقت, ارے اچھا اندازہ نہیں کیا ماں تھالی تک نہ کر. جب فقیر متصبی یعنی فقیر جو سبب کا محتاج ہے, یہ امر میسر نہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو کر خاص طور سے خدمت اطاعت میں لگا رہے, تو اعتراض ضرور ہے کہ پانچ وقت کی نماز جماعت سے فوت نہ ہو, تاکہ یہ انتظام جدید انوار و حصول بصیرت کا موجب ہو. پانچ وقت کی نماز جماعت بہت بڑا درد ہوگا. اللہ قائم دائم رکھے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے پر 25 حصہ زیادہ ہوگی. جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 25 سے زیادہ بزرگی رکھتی ہے. ترجمہ اچھا بزرگی رکھتی ہے. اور دوسری حدیث میں 27 حصہ آیا ہے. اور اگر یہ مشروع کر دیا جاتا کہ ہر شخص اپنی دکان اور گھر میں نماز پڑھ لیا کرے تو مسجدیں ساری بیکار ہو جاتی. چلیے دیکھا مسجد بنوائی, مسجد کو آباد رکھو جماعت ہے نا. کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح له فی بدور آثار رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. دوسری آیت مجھے یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مستمر رہتے ہیں. دیکھیے دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مستمر رہتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ہمارا ساتھی ہے جماعت کا ساتھی ہے. اس جماعت کا بھی ساتھی ہونا چاہیے. جماعت کے ایک ساتھی ہوتے ہیں ہوتے ہی, اس کی قدر ہوتی ہے نہیں. مسجد میں جو جماعت ہے وہ بھی جماعت کے ساتھی آپ کے ہیں, ان سے قدرداری ہو جاتی ہے. برابر ہے کہ نہیں آپ کے ماں ان سے کوئی جماعت میں تمہارے ساتھ ہماری مسجد جماعت کے ساتھ ہی ہے. جماعت کے اللہ تو اس پر تو نہیں بولا جاتا, ٹھیک ہے نا. یہ بات ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ بھی جو جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی جماعت کے ساتھ ہی ہیں. ان کے دو کوئی بھی ہو ہم کہاں ہیں, کوئی نہیں بھی تو بھی کھڑا ہوگا کیونکہ سب پوری کرنی ہے آتا ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مسمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, آپس میں اتفاق رہتا ہے. مسلمانوں کا ایک جا دیکھنا میسر ہوتا ہے. ایک جیسے مسلمان خود عمر صالحین سچوں کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا جہاں دیا وہاں میں نے خود عمر صالحین ہماری جماعت ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا جمع ہو گئے قلوب میں صادقین ہو گئے, اسے صادقین کے ساتھ ہو گیا. نماز میں جو لوگ شریک ہوئے صادقین کے ساتھ ہو گئے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر, اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہوتی ہے ان کے قلوب برکات حاضرین پر کھلتے ہیں, ان کے انوار پاس والوں پر پھیلتے ہیں. ان کا مجتمع متصل ہونا مثال ایک لشکر ہوتا ہے کہ جب وہ مجتمع اور متصل ہوتا ہے تو غلبے کا سبب ہوتا ہے. آیت کے ایک یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چاہتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر کھڑے رہتے ہیں, جیسے ایک مکان ہو جس میں شیشا بھرا ہوا ہو. ایسا اے ایمان والو, تجھ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھو. پورا طریق ہے آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, کل مومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. یعنی اے محمد, ایمان والوں سے کہہ دو کہ نیچی کریں اپنی نگاہیں اور محفوظ رکھیں اپنی شرمگاہیں, یہ بات بڑی ستھری ہے ان کے واسطے. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, نگاہ اللہ کی بڑی نعمت. سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے. جس کام کے لیے دی گئی ہے آنکھ اسی کو لگاؤ, اور ایک امانت ہے اس میں خیانت نہ کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یعلم خائنۃ ما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور یہ چھپاتے ہیں. علم یعلم بأن اللہ یرا, یعنی کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے؟ بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمر کی توفیق دے. ہے اچھا مضمون جو نکلا وہی سنا لیا, کل میں نے کھولا جو لائی کتاب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر صحیح طرح سے چلنے کی توفیق دے, اللہ قبول فرمائے. ہمارے مالوں کی حفاظت, ہمارے جانوں کی حفاظت, اعضاء کی حفاظت, سب اللہ کی ذمہ داری ہے. مگر جب کچھ ارادہ کرو گے جب ہی ہوگا, ارادہ تو کرنا ہی ہوگا. اللہ بہت فتنے ہیں, ان فتنوں سے حفاظت کے لیے دعا. اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من صاحب السوء من صاحب. اللہ فتنوں سے حفاظت, ظاہری باتیں فتنوں سے حفاظت فرما. حضرت جی بہت فتنوں سے حفاظت کی دعا فرما دیتے ہیں, وہاں مفتی شبی دار میں لکھا, اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, بری گھڑی سے, بری رات سے, کب کیا ہو جائے کچھ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, جان کی, مال کی, عزت کی, ہمارے اداروں کی, مساجد کی, سارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے. روزی میں برکت ہو, سہولتیں یہاں بھی ہوں. بہت سے لوگ پریشان حال ہے, خود اپنے تھوڑے سبھی لوگ پریشان ہیں, اس لیے اس کی دعا ہونی ہے. اللہ فراغت عطا فرمائے, سکون عطا فرمائے, بیماریوں سے حفاظت فرمائے. کیسی کیسی بیماریاں ہیں ہیں کہ نہیں اس ملک میں ہے, اسے اپنے تھوڑے سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. یہ بیماریاں یا یہ قحط یہ سب عمومی بنائے ہیں, اس میں عمومی دعا ہونی چاہیے. جیسے میں پناما میں تھا, اچھی بارش ہوئی, مارا میں سنی نہیں اچھی بڑی, سب گاہی کے کنارے کنارے وہ عیسائی رہتے ہیں, مچھیرے وغیرہ عیسائی سب تھے, کتنے ڈوب گئے کتنے ختم گئے, اچھی بارش ہوئی. ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ مارا میں تھا اس میں پناما ہی میں, بالکل عقیر ہے دنیا میں سمجھیے. اس کے بعد اب یہیں آئی ہے, لوٹ کے کہیں اور نہیں جانا. اگر آپ جائیں آگے یا پھر آ کے ہندوستان آ جائیں گے, چلتے رہتے. وہی یہی نقشہ ہے نا, اب نقشے کے بعد یہ نقشہ ہے پناما. اب یہاں سے جانے کے بعد کہاں جائیں گے؟ ادھر ہی آئیں گے نا, اب اپنی طرح لوٹ کے آئیں گے, آگے جگہ ہی نہیں. وہاں دنیا گول ہے, جہاں چلو گے وہاں پہنچو گے, چلتے رہو گے. سب پڑھایا گیا نا, جو میٹنگ پڑھایا جاتا تھا میٹر وغیرہ میں. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا عیسائیوں کی مدد کی جا سکتی؟ سب گزارتی روکے میں کہا بالکل کہ جاتی. اتنا دیا کہ ذرا گورنمنٹ نے, حکومت نے ان کو نہیں دیا, ہمارے لوگوں نے دے دیا. بھر بھر ٹرک ٹرک ان کو کپڑا لگتا, کھانا پینا بھر دیا, پورے سمندر درمیان میں ہے وہ. بارہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق دے, ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے, قلوب کی حفاظت فرمائے, دماغ اور ہر شر سے فتنے سے محفوظ رکھے، دشمنوں کے حسد سے، ان کی بدگوئی سے، بدخواہی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان تعلیمات نبویہ پر یا تعلیمات شرعیہ پر، ہم سب کو عمل کی توفیق برحمد فرمائے، اعمال کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اور آداب شرعیہ کے اعتبار سے سب پر ہم کو دسترس عطا فرمائے، اور ہم سے اس کام کو دے جو آپ چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمتك يا رب العالمين.